Ja, voor een deel heeft onze broeder het gras al een beetje voor mijn voeten weggemaaid. Dat weet hij natuurlijk helemaal niet. Maar ik ga spreken over Psalm 23 en een deel gaat ook over Psalm 1 in het kader van Psalm 23. Dus die hoef ik dan niet meer voor te lezen, want die is al voorgelezen. Dat scheelt alweer. Ja, Psalm 23, een hele bekende psalm, hè. Miljoenen mensen zijn er door bemoedigd. Moeilijke tijden, maar ook in goede tijden. Direct na de Tweede Wereldoorlog waren er een hoop wezen, kinderen, die hun ouders verloren hadden. En die hebben natuurlijk vreselijke dingen meegemaakt. En wat bleek nu, deze kinderen konden moeilijk in slaap komen. En wat men ook probeerde om ze gerust te stellen, het lukte maar niet. Totdat iemand op het idee kwam, laten we deze kinderen nou voordat ze gaan slapen een boterham meegeven. En deze kinderen kregen voordat ze gingen slapen een boterham mee. En toen bleek dat ze rustig in slaap konden komen. De onrust was weg. Ja, wat voor gedachten zitten er achter? Nou ja, die kinderen hadden natuurlijk honger geleden. En die waren altijd ongerust voor de dag van morgen, want het zou weer een dag van honger zijn. En daar zagen ze enorm tegenop. Maar die boterham kregen ze mee niet om te eten, want ze hadden al gegeten. Maar ter geruststelling, want ze wisten, morgen heb ik weer te eten, want ik heb hier mijn boterham bij me. Nou, zo wil Psalm 23 ook voor Gods kinderen zijn. Dat we ons niet druk hoeven te maken over de dag van morgen, want Jezus, als de goede herder, die zorgt voor ons. Dat is de boodschap van Psalm 23. Misschien dat we met elkaar eens kunnen gaan lezen, Psalm 23... Misschien dat er sommigen zijn die hem al uit hoofd kennen, dat weet ik niet. Het is niet zo'n lange psalm, vrij korte psalm, maar heel krachtig. En we zullen deze psalm bekijken vanuit verschillende oogpunten. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartij dus. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren blijven tot in lengte van dagen. Nou, deze psalm heeft door de jaren heen heel veel van Gods kinderen aangesproken. Men heeft in de catacomben in Rome, want u weet op een gegeven moment was er een vreselijke vervolging in Rome. En de christenen moesten onderduiken, die kwamen samen in catacomben, ondergrondse ruimten, gangen, waar ze veilig waren voor de vreselijke verdrukkers. En weet u, men vond daar een mooie, prachtige, mooie schildering. En dat was het beeld van de goede herder. Jezus die als de goede herder zorgt voor zijn schapen. Weet u, Jezus spreekt in Johannes 10 over zichzelf als de goede herder. En daar was een aanleiding voor, hè? Want dat was naar aanleiding van die blindgeborene. Misschien in Johannes 9 mag u dat lezen. Die blindgeborene wordt genezen door Jezus op de Sabbat. En de fariseeën en de schriftgeleerden kwamen in opstand. En ze gingen deze man ook ondervragen. En ja, hij vertelde natuurlijk hoe hij was genezen door Jezus. Dat antwoord beviel hem helemaal niet. En ze hebben hem gewoon uit de synagoge gegooid. Hij werd afgewezen vanwege zijn antwoorden waarin hij Jezus aanwees als de geneesheer. En na dat hoofdstuk begint Jezus in hoofdstuk 10 te vertellen dat hij is de goede herder. Met andere woorden, kom maar bij mij. Kom maar bij mij, iedereen die afgewezen is, je bent bij mij welkom. Weet u, herder, dat woordje herder, daarin staat natuurlijk centraal de zorg, de liefderijke zorg van God voor zijn kinderen, voor zijn schapen. Hij is er voor een ieder van ons. En we kennen natuurlijk ook allemaal die gelijkenissen die Jezus gaf over dat ene schaap dat verloren was. Hij laat de 99 in de steek om op zoek te gaan naar het ene schaap. Dat vind ik ook zo mooi, hè? Dus hij heeft kennelijk onze aandacht. Hij heeft onze bijzondere aandacht, zeker als we die aandacht nodig hebben, doordat wij afgedwaald zijn. Een hele bemoedigende gedachte. Het woordje herder lijkt ook veel op het woordje voorzien. Je zou ook kunnen zeggen, mijn herder is degene die mij ziet en mij niet uit het oog verliest. Dat is toch geweldig om te mogen weten, hè, dat wij door de Heere gezien worden. Hoe belangrijk is het om gezien te worden? Als je niet gezien wordt, dan voel je je ook afgewezen. Je voelt je niet serieus genomen, je voelt je gekwetst. Ik hoor dan wel eens van huwelijkspartners dat ze zeggen, ja, mijn partner ziet me amper nog. Nou, dat is heel grievend natuurlijk, hè. Je wil gezien worden. Gezien worden is geliefd worden. Ja, serieus genomen worden. We hebben tegenwoordig ook veel vluchtelingen. Hè, je kunt ervan denken wat je wil. Maar het is zo belangrijk dat die mensen ook gezien worden. Ook in hun nood. Hè, ook in hun behoeften die er zijn. Laten wij Jezus voorbeeld daarin volgen. Hij is de goede herder. Hij is bewogen over het zwakke. En dan het woordje, mij ontbreekt niets. Nou, ik kan me best voorstellen dat je daar wel eens tegen in protest komt. Mij ontbreekt niets. Hallo, dan ken je mijn leven nog niet. Er ontbreekt zoveel aan mijn leven. Ja, je kunt vastgelopen zijn in je huwelijk. Of je gezondheid kan te wensen overlaten. Of je leven is een puinhoop. En je hebt gebeden en gebeden. En je staat toch met lege handen. Zo ervaren kinderen Gods dat ook soms. Hè? Ja. En klinkt het dan niet bespottelijk om te zeggen, mij ontbreekt niets. Het ontbreekt juist zoveel. Ja, hoe zit dat dan? Ja, dat verwijt hoor je nog wel eens. De Bijbel staat niet met beide benen op de grond. Je wordt met een kluitje in het riet gestuurd. Hè? Ja. Dat is allemaal makkelijk gezegd van de Bijbel, maar je zou mijn leven eens moeten kennen. Nou, je kunt dat alleen maar zeggen door de kracht van de Heilige Geest. Ik denk dat de Bijbel vooral daar de nadruk op ligt. Het leven kent verdriet en kent vreugde. En die wisselen elkaar af. En de kunst, denk ik, is als je met Jezus wandelt, dat je leert om die twee te combineren. Ik denk dat je dan een compleet, volledig mens bent. Als je die twee in je leven toch weet te combineren in harmonie. Dat je door je tranen heen toch dankbaar kunt zijn voor de zegeningen die ook zijn in je leven. Dankbaarheid is een heel belangrijk aspect in het dienen van God. Ik denk wel eens dat wij te weinig dankbaar zijn voor de vele dingen die we hier hebben, de vele zegeningen. Natuurlijk, er zijn problemen. En dan kun je soms in vastlopen en dan ga je alleen maar focussen op die problemen. En dan lijken die zegeningen er niet meer te zijn. Maar probeer nou ook zicht te krijgen op die zegeningen. En het kan alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. Je kan de relatie met God niet managen op jouw manier. Dat gaat gewoon niet. Ja, dat willen we wel, maar God laat zich niet manipuleren. Heer, ik heb dit gebeden, dat gebeden, u moet maar dit en u moet maar dat doen. Zo werkt het helemaal niet. We moeten juist door die moeite en die zorgen heen leren om op God te vertrouwen. Ja. Maar weet u, je kunt dat zinnetje, mij ontbreekt niets, dat laat de vertaling toe, dat laat de grondtekst toe, ook net iets anders vertalen met ik ontbreek niet. Die vertaling kun je ook maken, ik ontbreek niet. Dus als de Heere zijn kudde telt, als de Heere zijn volk telt, dan ontbreek ik niet. Ik word gezien, ik ontbreek nooit, hij verliest mij niet uit het oog, hij let op mij. Ik word door hem niet vergeten. Halleluja. Andere gezichtsveld is, ik vind rust. Ja, wat doet de Heer? Hij leidt de schapen en zorgt dat ze veilig zijn, hè, naar plaatsen waar voedsel is. En zo is het ook met de herder. Hij geeft ons wat we nodig hebben. Nou, wat hebben we in het bijzonder nodig? Zeker in deze tijd. Wat hebben mensen in deze tijd nodig? Laten we maar eerlijk zeggen, rust. Of niet, Sam, we leven in een onrustige tijd. Bezorgdheid is ongetwijfeld een van de meest negatieve emoties waar we mee te maken krijgen in het leven. De wachtkamers van de huisartsen zitten vol met mensen die piekeren en als gevolg daarvan allerlei psychosomatische klachten opdoen. En ja, de dokter komt er maar niet goed achter. En weet u, dan kun je lezen in de Bijbel, ja, maar wees in geen ding bezorgd. Je kunt Matthäus 6 lezen, de haren van je hoofd zijn geteld, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus ze kunnen even helpen, even verlichting geven, maar Al snel volg je weer het vertrouwde pad van bezorgdheid en piekeren. Zo gaat het toch vaak in ons leven, of niet? Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Nou, ik denk één ding. Ik heb 40 jaar in de psychiatrie gewerkt. Ik weet iets van psychologie af. Niet veel, maar wel een beetje. Dat is, gevoelens laten zich niet commanderen. Dus dan moet je een andere aanpak voor aanwenden. Nou, wat ligt nou ten grondslag aan een gevoel? Een gedachte. Een gedachte. Achter elk onrustig gevoel zit een gedachte. Ja, nou ja, herkent u dat wel, hè? Oh jee, dat gaat vast niet lukken. Oh jee, dat lukt mij nooit. Oh nee, dat kan ik helemaal niet. Enzovoort, enzovoort. Eindeloos zijn die lijstjes van ons. Weet u, als je de negatieve gedachten niet vervangt, hè, als je die negatieve gedachten niet vervangt, dan blijft die ongerustheid bestaan. Dat is nou eenmaal zo, dat is een feit, dat is een feit. Weet u, wat ik geleerd heb van een psychiater, die zei, je kunt geen twee tegengestelde gedachten tegelijkertijd hebben. Dus je kunt niet tegelijkertijd een negatieve en een positieve gedachte hebben. Nou, u mag thuis dat gedachte-experiment maar doen. Probeer dat maar, om tegelijkertijd twee tegengestelde gedachten te hebben. Dat kan niet. Of uw gedachten zijn negatief, of uw gedachten zijn positief. Maar die twee kunnen niet samengaan. Je kunt ze dus niet combineren. Nou, dan moeten we dus onze negatieve gedachten gaan vervangen. Nou, Psalm 23 is toch een prachtige gedachte. Als je die tot je door laat dringen. Als je die gedachte van bezorgdheid laat vervangen door de gedachte die Psalm 23 ons geeft. He, zijn we bereid om onze gedachten op de belijdenis van Psalm 23 te gaan richten? Er was dus een zakenman, die was overspannen en die kwam bij een dokter. Ja, dan ga je naar een dokter toe, hè. Met overspannen en zei die dokter, nou ja, die hebben het allemaal aangehoord. En die man was natuurlijk uit zijn hoofd allemaal onrust. En hij zei, nou, ik heb wel een recept voor je, hoor. En hij schreef een recept. Hij zei, voor het slapen gaan moet je dit innemen. Maar je moet het elke avond innemen. Niet vergeten, voordat je gaat slapen, dit medicijn heel bewust zorgvuldig innemen. En die zakenman die keek op het receptformulier en er stond op Psalm 23. Na een aantal maanden kwam die zakenman terug bij de dokter en zei, het heeft geholpen, hoor. Ik ben van mijn onrust af. Hij heeft de woorden van God vervangen door al zijn negatieve gedachten en het heeft gewerkt. Halleluja. Weet u, het woord van God is levend en krachtig, dat zijn niet onze piekeraties. Dat zijn niet onze negatieve gedachten. Die zijn niet levend en krachtig, die zijn destructief. Die helpen ons in de vernieling. Die bouwen ons niet op, die breken ons af. Zo is het toch? Het is toch heel simpel of niet soms? Daarom moeten we het woord van God gaan mediteren. Daarmee bezig zijn. Het woord van God is levend, dat is zijn natuur. En krachtig, dat is zijn uitwerking. Halleluja. He, ga dat doen. Gods pastorale zorg voor ons houdt in dat hij rust wil creëren in deze hectische wereld waar we dus even op adem kunnen komen, waar we geïnspireerd worden door het woord van God. De psalmist zegt in Psalm 119, maak mij levend naar uw woord. Heerlijk is dat, hè? Ja, dan kom ik een beetje aan het voordrachtje van onze broeder, want ja, ik verlang naar levend water. Ja, daar spreekt deze psalm ook over. Wat doet ons dat aan denken? Aan Psalm 1. Nou, ik hoef hem dus niet meer op te slaan, want je hebt hem al duidelijk voorgelezen. Nou, Psalm 1 zegt dat gelovigen zijn als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt. Wat is dat toch heerlijk, hè? Wat is dat toch heerlijk? Water is leven. Dat weten we toch allemaal wel. Water, het levenswater dat Jezus geeft is stromend in het binnenste de Heilige Geest. Dat is onze levenskracht. Dat alleen maakt het leven leefbaar. Als boom, als mens ben je dus volkomen afhankelijk van dat water. Want zonder dat verdor je. Trouwens ook heel typerend, hè? Dat als psychologen iemand wilde duiden in het leven. Hoe zat iemand nou in het leven? Ik weet niet of ze dat nu nog doen, maar vroeger vroegen ze dan aan zo iemand, teken is een boom. En dan keken ze of die wortels wel goed in de grond waren, hoe die takken waren of de bladeren aan waren. Dat zei iets van die persoon, hoe die in het leven staat. Frappant, hè, dat 2500 jaar eerder de psalmist dit al heeft opgemerkt. De psalmist vergelijkt de mens, de man die hij beschrijft, met een prachtboom. Heel gezond. Heel gezond, heel krachtig, levenslustig. Zoals God zijn schepping bedoeld heeft, een levenslustige God schept levenslustige mensen. Zo is de schepping bedoeld. En zo belangrijk is het water dat hij zo gezond is dat hij vrucht gaat geven. En dat komt allemaal omdat er genoeg water is. En die mens is als een boom aan dat water. Aan de boom kent men de vruchten. Maar je zou ook kunnen zeggen, aan de vrucht kent men het water. Halleluja. Van dat water wordt een mens krachtig en volgroeid. Dat levenswater geeft mij de ruimte om in het leven te staan, om mezelf te kunnen zijn. Maar ik geef ook ruimte aan mijn medemens als je daarvoor openstaat. Voor dat levende water van God groei je als mens uit, net als die boom. Halleluja. Gedragen en gevoed door dat levend krachtige water. Halleluja. En de liefderijke zorg van de herder. Ja, dan is alles wat in jou is. Ja, dat heeft onze broeder ook al gezegd. Hè. Vind dan zijn vervulling en word dan volgroeid. Halleluja. En de belofte, of zo je wilt, de zegen die dat meebrengt. Al wat je onderneemt, gelukt. Dat is ook aan onze broeder gezegd, niet waar? Ja, mooi is dat. Hè. Want als je echt bent, wie je bent en zo de dingen onderneemt, dan sta je er volkomen achter. Dan doe je het met hart en ziel. En dan lukt er ook heel wat. Halleluja. Ik heb wel eens een radioprogramma geluisterd van BNR. En het ging over succesvolle zaken, mensen. En die mensen die geslaagd waren in hun onderneming, dat waren mensen met passie. Hè? Die geloofden ook in wat ze deden. Voor de volle 100% zetten zij zich ervoor in. Ze hadden ook tegenslagen, ja. Maar daardoor werden ze sterker juist. Maar omdat ze zo geloofden, omdat ze er zo volkomen achter stonden, wisten ze succesvol te zijn. Ja, dan lukt er ook heel wat. Dat is een heel ander beeld. Ja, dan de mensen die psalmist ook beschrijft. Hè? Ja, dat zijn de zondaars die niet zitten op de stoel de zotters. De spelbrekers. In die mens zit helemaal niets van groei. Ben je gek? Ze gaan van kwaad tot erger, zou je kunnen zeggen. Hè? Ze gaan gewoon van kwaad tot erger. Ze breken alleen maar af. Zij maken dit leven zo moeilijk voor hun medemensen. Zij drinken ook niet van dat levende water. Ze moeten uit zichzelf putten. Ze moeten zichzelf verweren. Ze slaan maar om zich heen. Ja, in die mensen zit helemaal geen groei en geen vruchten. Het zijn eigenlijk de nepfiguren. Nep zijn ze, de fake figuren. Het lijkt heel wat, maar ze hebben zich gewoon groot gemaakt. Ze zijn zo ijdel als wat. Spel de prik is al voldoende om ze leeg te laten lopen. Nee, God wil mensen hebben als bomen die zijn wie ze zijn en vrucht dragen. Halleluja, prijs God. Psalm van 2500 jaar geleden, maar hij is zo actueel, beste mensen, zo actueel. Ik ervaar zielzorg. Hij verkwikt mijn ziel. Ja, hoe kun je daarna verlangen in deze hectische tijd waarin er zoveel taken zijn die we nog allemaal moeten doen? Dan verlang je toch ook, hè? Ja, naar verkwikking, kracht, energie, frisheid. Letterlijk staat er, hij herstelt mijn ziel. Hey. Mijn ziel, heb ik een ziel? Heb ik nog contact met die ruimte binnenin mij waar ik geraakt kan worden? Waar de Heere mij nog kan raken, waar ik echt contact heb met mezelf en met de Heer. Psalm 23 leert dat het belangrijk is dat er voor je ziel gezorgd wordt. De ziel is een kostbaar iets, de duivel, de vijand is erop uit om deze te roven. Dat is niet voor niets, beste mensen. Dat is niet voor niets. Pas op, er is een rover van je ziel. In Openbaringen, we kunnen daar nu niet op ingaan, maar in Openbaringen wordt de handelswaar van Babylon beschreven. Dat wereldse systeem van afgoderij, afval, immoraliteit. En, nou, dat heeft ook allerlei handelswaren. En in een van die handelswaren zijn de zielen der mensen. Je kunt het lezen, het staat echt in de Bijbel. Ze handelen in de zielen der mensen. Hoe kan dat nou? De zielen der mensen, weet u. Ik heb een keer gezien een reportage. En dat ging over, het is verschrikkelijk om te zeggen, maar het gebeurt, is realiteit, over jonge meisjes in India die voor de prostitutie worden gebruikt. Het is verschrikkelijk, die worden allemaal opgeborgen in die kleine ruimtes waar ze vele malen per dag worden verkracht door mannen. Het is verschrikkelijk. En er was iemand en die heeft het lot aangetrokken van deze meisjes en soms lukt het om ook meisjes te bevrijden uit die helse situatie. Ze zegt, maar dan heb je ze wel bevrijd uit die situaties, maar als je in hun ogen kijkt, dan zie je een lege blik, een gebroken blik, geen enkele emotie. Die zielen zijn kapot gemaakt. Die zijn kapot gemaakt. Ze kunnen geen emotie meer toelaten, want dan worden ze gek. Verschrikkelijk. Erg is dat, hè? Psalm 131 gaat ook over een ziel die zichzelf tot rust en tot stilte heeft gebracht. Die psalm begint zo, ja, mijn hart is niet hoogmoedig, ik ben niet uit op grote dingen. Nou ja, hoe vaak zijn we daarmee in tegenspraak? We gaan zo naar psalm 131. Kunnen we het nazeggen? Mensen die hun ziel tot rust hebben gebracht, die kunnen vaak goed luisteren. Ja, die zijn niet zo met zichzelf bezig. Ze hoeven ook niet zo met zichzelf bezig te zijn. Wijze, rustige mensen zijn een zegen voor anderen. Maar de dichter zegt hoe hij met zichzelf omgaat. Het is met mij, zo zegt hij, als met een moeder en haar kind. Als een kind zo is, is mijn ziel in mij. Als een wat groter kind, dat hoeft niet meer aan de borst. Er is wat afstand mogelijk. Hè? Maar de moeder draagt nog wel dat kind. En ja, je zou het zo kunnen zeggen. Mijn angsten, wensen, enthousiasme zijn als het kind in ons. Al die onrust, al dat verlangen om grote dingen te doen, weet u wel, terwijl de kleinste dingen ons al uit evenwicht kunnen brengen. We zijn in feite zo kwetsbaar als mens, maar we leren ermee om te gaan. We leren ermee om te gaan. Dat is het kind. Laten we maar even gaan naar Psalm 131. Psalm 131, laten we daar eens even naartoe gaan. Psalm 131. Mooie psalm, maar je moet hem ook goed kunnen begrijpen. Het is niet heel makkelijk om hem direct te kunnen begrijpen. Psalm 131. O Heere, mijn hart is niet verheven en mijn ogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk. Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stil gehouden. Gelijk een gespeend kind bij zijn moeder. Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Israël, hoop op de Heere, van u aan tot in eeuwigheid. Nou. Het beeld is natuurlijk van een kind, verzadigd, veilig, in volkomen rust op schoot van de moeder. Een slapend kind op schoot van de moeder. Ja, een beter beeld van verstilling is er eigenlijk niet, hè? Toch het ultieme beeld van verstilling. Maar we moeten wel goed lezen. Het is geen pasgeboren baby. Het is geen pasgeboren baby, slapen direct naar de borstvoeding. Kijk, ik ben zelf opa, dus ik heb alle verschillende keren meegemaakt. En ik ben vader, dus ik weet hoe dat werkt met een kleine baby die net geboren is. Die zoekt altijd onrustig naar de borst van de moeder. Heeft het gevonden? Ja, dan is het rustig. En hij heeft gedronken en dan is het verzadigd en dan slaapt het. Maar zodra die hongerprikkel zich voordoet, wordt het weer onrustig. Zoek het naar de borst van de moeder. Ja. He, dus die hongerprikkel, onmiddellijke verzadiging, ze wisselen elkaar af. In die directe verhouding staat het kind, de baby, tot de moeder. Maar in deze psalm gaat het evenwel om een gespeend kind. Dus zeg maar 2,5 jaar, juist ontwend van de borst. Gespeend kind in deze psalm ligt of zit op de schoot van de moeder zonder onrustig haar borst te zoeken. Die is in volkomen rust. Dat kind van 2,5 is in volkomen rust. Zal het op de juiste tijd eten krijgen? Dat is geen vraag meer. Want dat weet het kind inmiddels al. Dat weet het kind inmiddels al. Ja, want de moeder zorgt voor mij. Ja, de begeerte is tot rust gekomen. Er is een nieuwe verhouding tot die moeder. De verhouding van het je volkomen toevertrouwen. Ik hoef niet meer zo nodig de borst te zoeken. Ik krijg wat ik nodig heb. Ik kan me nu in vertrouwen bij mijn moeder neerleggen. Als een gespeend kind bij zijn moeder, zo rust mijn ziel bij mij, zegt deze psalmist. Zo heb ik u, mijn Heer, gevonden. Ik heb mezelf bij u gevonden, want u komt uit een periode van onrust. Ik krijg ik mijn voeding? Waar is de borst? Ik heb honger. En nu heb ik rust gevonden, zonder nog iets te begeren. Bij God, zonder nog iets te hoeven uit te vechten. Na 2,5 jaar moedermelk weet ik dat zij zal voorzien. Zo geniet de ziel bij het leven. Zo geniet de ziel het leven bij God. We hoeven ons niet af te beulen, beste mensen. We hoeven niet proberen altijd alles goed te doen om in een goed blaadje te komen bij de Heere God. We hoeven geen valse schijn op te houden. Alsjeblieft, niet houden mee op. Geen grootdoenerij waar de psalm mee begint, terwijl ik eigenlijk zo kwetsbaar ben. Het ware leven is daar waar wij bij God genoeg hebben. Dat is de grond voor die nieuwe verhouding van de ziel tot God. God zorgt voor mij, zoals het kind weet, ik zal niets tekort komen. Halleluja. Ja, zo leren wij deze God kennen. Wat is dat toch heerlijk, hè? Ik vind de weg en kom tot mijn bestemming. Schapen in een woest landschap hebben een herde nodig, beste mensen. Een schaap heeft geen oriëntatievermogen, hè? Als een schaap eenmaal dwaalt, blijft het dwalen. Kan nooit meer de weg terugvinden, zoals een hond of een kat. Nee, ze hebben een herde nodig die over hun veiligheid waakt en begaanbare wegen zoekt. Zo is de Heer in zijn zorg voor zijn kinderen ook steeds bezig om ons op wegen te wijzen, hè, waar het leven goed wordt. Je zou kunnen zeggen, paden van gerechtigheid, paden van Gods instructies. Maar hij leert ons ook die wegen te gaan waar we niet moeten gaan. Hij leert ons om juist die wegen niet te zoeken waar we niet moeten gaan. Er zijn ook doodlopende paden, doodlopende wegen. Spreuken zegt het al, er is een weg die een mens goed lijkt, maar het einde is de dood. Er zijn ook vele gevaren, dit leven kent ook vele gevaren. God wil door zijn onderricht ons leren onderscheiden. En het staat er, hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Het gaat dus om de eer van zijn naam. Zijn reputatie staat op het spel. En dat leren we, zo leren we hem ook kennen, hè? Als er één schaap verdwaalt. Het is zijn eer te na dat het schaap verslonden wordt door die wolf of het roofdier. Het is zijn eer te na. Hij wil de kudde bij elkaar houden. De Heer is de herder die mij rust geeft en mij inspireert, zorgt voor mijn ziel en mij de weg laat zien die tot het leven leidt. En als ik Gods heerlijkheid in mijn leven de ruimte geef, zal ik als mens meer mens worden. Het grote doel lijkt nu te zijn dat God meer God wordt. Het gaat in zijn pastorale zorg en liefde dat ik ontvang om de eer van zijn naam. Daarvoor zijn we als mensen geschapen. We zijn geschapen om de eer van God. Halleluja. We komen tot onze bestemming. Ja, als we God groot gaan maken en van hem genieten. En van hem genieten. Halleluja. En als we hem laten opruimen, alles wat deze bestemming belemmert. Ja, dan ontdekken we dat Psalm 23, hè, dat Gods liefderijke zorg die ons meer mens maakt, de weg is waarlangs God meer God wordt. Hij wordt daarin geëerd om de eer van zijn naam, prijst God. Ik heb het moeilijk. Nou, misschien de bekendste strofe uit Psalm 23, al moet ik ook gaan door een dal van diepe duisternis. Laten we maar heel eerlijk zijn, ja, ons leven is soms moeilijk. Er kunnen intens verdrietige zaken in je leven komen. Je kunt te maken hebben met ziekte, echtscheiding, overlijden, zonden die ons kapot kunnen maken. En ieder mens kan wel een plaatje maken van dat diep donkere dal. Goed dat het ook benoemd mag worden, staat hier ook in. Hoef het niet te ontkennen. En allemaal zullen we eenmaal door dat dal heen gaan. De tocht die David beschrijft in Psalm 23 maken we allemaal mee. We gaan eenmaal door die doodsjordaan heen, maar we hoeven niet te vrezen, want hij is bij ons. Dat is wonderlijk, hè? Dat is wonderlijk. Weet u, ik heb altijd afgevraagd in de hof van Gethsemane, Jezus werd zeer beangst en diep bedroefd. Ik dacht, Heer, waar bent u zo bang? Ik denk, dat is natuurlijk dat kruislijden. Maar als je heel goed leest, dan lees je dat kennelijk Jezus de regie voert over die hele kruisgang, over dat hele lijden. Hij is volledig in controle. En hij wist het van de vreselijke pijn. Als ze mij zouden zeggen dat ik morgen gekruist zou worden, nou, dan zou ik helemaal beangst. Dan ben ik een en al angst. Maar dat was niet de angst van Jezus. De angst van Jezus was, dat lees je ook later, die beker die hij moest nemen. Hè? Al die gruwelen, al die zonden die hij moest dragen. Maar dan dat bedroefd zijn. Waarom was hij zo diep bedroefd, denkt u? Het staat er heel expliciet bij, diep bedroefd. Ik zeg, Heer, wat? Toen wist ik het. Het was de scheiding van God. Dat hem zo bedroefd maakte, hij wist. Dat het betekende, dat kruislijden, die beker innemen, zou uiteindelijk leiden tot de scheiding met zijn vader. Zijn vader zou uiteindelijk moeten zeggen, hij zou uiteindelijk moeten zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Weet u, in die diepe duisternis kunnen we van één ding zeker zijn. Hij is erbij. Hij verlaat ons niet. Waarom? Omdat Jezus verlaten is. Hoeven wij niet verlaten te worden. Hij zal ervoor zorgen dat datgene wat de duisternis zo erg maakt verdwijnt, namelijk de angst en het verdriet. Want dat kan zo verlammend werken, beste mensen. In de Bijbel staat licht voor leven. En duisternis voor vloek, jou kunnen zeggen, licht staat voor zijn aanwezigheid, duisternis voor zijn afwezigheid. Maar als kinderen van God zijn we in die moeilijke omstandigheden nooit alleen. Hij is erbij. Hij is erbij. Gaat u met me mee naar Psalm 139. Prachtige psalm, hè? Oh, zo'n mooie psalm 139. Kunnen we enkele verzen lezen. Psalm 139. We weten geen licht van beneden, dat is het vaak niet, maar wel licht van boven. He, God zei al op de eerste bladzijde van de Bijbel, daar zijn licht en daar was licht. He, en al is het nog zo donker om mij heen, dan is de Heer mijn licht, halleluja. En Jezus zegt, ik ben het licht der wereld, halleluja. Er staat in vers 11 van Psalm 139. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij heen. Ook verduistert de duisternis voor u niet, maar de nacht ligt als de dag. De duisternis is als het licht. Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Wat een geweldig, we zijn zijn eigendom. Hij zal ons nooit verlaten. Halleluja. We zullen altijd zijn stem kunnen horen, ook in die diepe duisternis, prijs God. Weet u, het is zo bevrijdend om met Psalm 23 mee te kunnen zeggen, u bent bij mij. De psalm is hier gebed geworden. In het eerste deel was God een hij. Hij is mijn herder. Hij zorgt voor mijn ziel. Maar nu, zegt de psalmist, u bent bij mij. U laat mij niet alleen. Het is op deze wijze van het gebed dat de ervaring van Gods aanwezigheid je leven binnenkomt. Wat geweldig is dat, hè? Want hij is mijn vriend. Hij treedt op als gastheer in deze psalm. Het is onvoorstelbaar. Het gaat over relatie. Hij is onze gastheer. Gastrecht stond in het Midden-Oosten hoog aangeschreven. Je was verantwoordelijk voor je gasten. Je was verantwoordelijk voor de veiligheid van je gasten. Je zorgde zelfs voor de dieren. Denk maar aan Lot, hè, hoe bezorgd hij was toen die engelen kwamen en bij hem in huis. Hoe hij bezorgd was voor hun veiligheid. Hij wilde zelfs zijn dochters opofferen. Als de gasten maar veilig zouden zijn. Zo belangrijk is dat. Hè, reizen was in Bijbelse tijd gevaarlijk, hoor, een gevaarlijke bezigheid. Daarom was het zo belangrijk dat de gastheer voor je veiligheid zorgde. Je was er verantwoordelijk voor. Je nam de zorg op je. Bezorgdheid heeft alles te maken met een gebrek aan bescherming. Maar hier is een gastheer die het voor mij opneemt. Wie aanzit aan Gods tafel kan rekenen op zijn bescherming. God gaat daarbij heel ver. Hij is bereid alles te geven. Hij heeft zijn zoon gegeven. Wat kan hij nog meer geven? Hij was bereid om zijn zoon te geven. Voor onze bescherming. Hij is de God van het verbond. Hij is trouw aan het verbond. Halleluja. Samen eten en drinken. Dat is geen vrijblijvende bezigheid. Maar dat duidt op een zich wederzijds toevertrouwen aan elkaar. Je aan elkaar verbinden. Een verbond van trouw aangaan. Dat is toch de instelling van het avondmaal. We noemen dat ook een verbond. We gaan met hem een nieuw verbond aan. Wie de maaltijd met de Heer mag delen, is opgenomen in zijn verbond. Beste mensen, was revolutionair in die tijd, dat David zo de God van Yahweh beschrijft. Weet u wel, in die tijd wat de functie was van de afgoden, was een verschrikkelijke tijd. Al die omringende volken hadden allemaal afgoden. En bij die afgoden zat je in een netelige situatie, want je wist nooit waar je aan toe was. Je moest die goden tevreden zien te houden. Daarom werden er ook zoveel offers gebracht. Om die goden maar tevreden te houden. En kwam er dan een of andere natuurramp of een ziekte of een plaag brak eruit. Dan waren die goden boos. En dan moest je gaan offeren. En nog meer offeren. Want ja, wanneer waren ze tevreden? Je wist het nooit. Je wist nooit waar je aan toe was. Verschrikkelijk. Altijd angst. Als het goed ging, dan moest je ook offeren. Want je moest ze goed gestemd houden. Maar ja, wat is genoeg? Dat wist je niet. Dus angst. Ging het niet goed, was je ook in angst? Ging je wel genoeg offeren? Men ging zover dat ze zelfs hun kinderen gingen offeren. Om die goden maar tevreden te stellen. Onvoorstelbaar. En hier is een God. Die geeft. Die niets van je neemt, maar die geeft. En die je uitnodigt tot zijn verbond. Jongen. En als God mijn gastheer is, dan hoef ik zijn vriendschap en zorg niet meer langer na te jagen. Dan ben ik daar verzekerd van. Ik hoef het ook niet krampachtig vast te houden, ben je mal. Er staat zelfs dat Gods heilige goede tierenheid mij zullen achtervolgen zolang ik leef. Prijst God, halleluja. Daar waar een normale gast vroeg of laat moet vertrekken, is het niet zo wie gast is bij de Heere God. Dat is zo mooi, hè? Je bent gast in zijn huis. Je wordt genodigd in zijn huis. Daar heeft David het over. Nogmaals, waar een normale gast moet vertrekken. Niet wie gast is in Gods huis. Die mag daar blijven tot in lengte van dagen. En dat is nog niet genoeg, hoor. En als ik aan tafel kom, ontvang ik als blijk van waardering en genegenheid een zalving. Daar spreekt de psalm over, een zalving. Er wordt olie over mijn hoofd gegoten. Ik ga lekker ruiken. Halleluja. Waar ruik ik naar? Naar Christus. Halleluja. Wij verspreiden de geur van Christus. Prijst God. Ja, de ruimte waar de maaltijd gehouden wordt, gaat heerlijk geuren. Ook in een gemeente is een ruimte waar Christus zou moeten zijn, waar de geur van Christus moet zijn. Ik kom in verschillende gemeenten, maar die zie je. Bij de ene is de geur sterker van Christus dan de ander. Het heeft allemaal te maken hoe we met elkaar omgaan. Laten we eerlijk zijn. Maar dat is bepalend. Maar je kunt de geur van Christus zijn. Als je Christus de eerste plaats geeft, dan gaat ook deze ruimte heerlijk geuren. De gemeente gaat heerlijk geuren. Christus is overal aanwezig. Zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn trouw, zijn barm... Oh, wat is dat toch heerlijk. Wat een voorrecht is het toch. En dan zijn kracht komt over mij. Prijs God, zijn geest vervult mij. Ik word vervuld met de Heilige Geest. We gaan van hem getuigen. En vergeet niet een van zijn weldaden. En tot slot, ik ervaar overvloed. Jezus zegt, ik ben gekomen om te geven, leven en overvloed. Hij gunt ons het allerbeste. Alle dagen gelukkig zijn, kan dat? Ja. Want het staat hier, want hij is altijd aan je zijde. Je leven stroomt vol met hem. Halleluja, ik kom thuis. Eerst was de Heere de herder. Toen was hij gastheer. Dan is er sprake van de tafel van overvloed. En nu is er sprake van het huis des Heeren. Wees welkom, zou ik zeggen, in het huis van de Vader. En Jezus zegt, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. En hij eindigt met te zeggen, en ik zal in het huis des Heeren verblijven tot in lengte van dagen. Eén dag in uw huis is beter dan 1000 elders. Amen. Amen. Ik geef de dienst graag over aan onze broeder.